Darkness.

Grüne Passion. Don't. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kolejne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Jak Państwo słyszeli, wiele oldschoolowych i technicznych nagrań pojawiło się w moim mixtape'ie. Pewnie również z taką sugestią, jak wiele doskonałej elektroniki tworzono w pierwszej dekadzie XXI wieku. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się Państwu nisko. I na sam koniec, na zakończenie tego wydania Potrójnego Pasma, zgodnie z zapowiedzią na wstępie, proponuję muzykę powstałą m.in. przy współudziale tego gentlemana. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trójka. Obok niego za utwór odpowiada oczywiście Rick Smith. Przed Państwem Border Country, opublikowany na najmłodszym studyjnym albumie Underworld, zatytułowanym Drift. Do usłyszenia.